राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 फरवरी सन 1992 को सायं लगभग 3 बजे हुआ। राम प्राय भी रहते हैं, परंतु स्त्री का चिंतन अधिक होने से पुरुष स्त्री हो जाता है, स्त्री का ज्यादा चिंतन होने से पुरुष स्त्री बन जाता है। ध्यान जैसा चिंतन करे वैसे यंग यंग वापी स्मरण भाव चिंतनते करे, ब्रह्म गीता ने लिखा है जिस जिस भाव का दृढ़ता से स्मरण करता हुआ शरीर छूट जाता है वो उसी से ही वो वैसे ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी बात है तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है अपने लिए। स्त्री का पुरुष बन गया तो क्या फायदा, पुरुष का स्त्री बन गया तो क्या फायदा कोई, इस बात से किसी को उद्योग करने की जरूरत नहीं है। उद्योग तो कल्याण के लिए करना चाहिए, उद्धार के लिए, स्त्री पुरुष बनने के लिए नहीं। कहते हैं कि पुण्य और पाप साथ में कैसे जाते हैं। जैसे आप पढ़े लिखे हो, बम्बई चले जाओ तो यार पढ़ाई साथ चलेगी, इंग्लैंड चले जाओ तो आप पास चलेगी, चीन जापान चले जाओ तो वहां भी आप पढ़ाई साथ चलेगी। तो बुद्धि साथ में होती, बुद्धि के संस्कार ऐसे मन बुद्धि इनके संस्कार है पाप पुण्य के, वो साथ में रहते हैं, वो संस्कार साथ में चलते हैं। एक माँ के पैदा होने वाले बालक माँ बाप दोनों का एक है, परंतु उनमें स्वभावों की भिन्नता होती है। स्वभाव किसी कैसे ही तो किसी कैसे ही होता है। सगे भाई एक माँ के पैदा हुए, एक माँ का दूध पिया, एक माँ की गोद में खेले, पढ़ाई एक साथ हुई, रहन सहन सब एक साथ हुआ, पर स्वभाव में फर्क होता है। तो स्वभाव उनका अंतःकरण में रहता है, उसके साथ पाप पुण्य के संस्कार भी रहते हैं। तो वो मन बुद्धि साथ में जाते हैं, वो संस्कार सब साथ में रहता है, जैसे विद्या साथ में रहती है। पढ़ाई में भी कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देरी समझता है, तो पहले के संस्कार होते हैं वो अगर पढ़ाई का तो बहुत जल्दी तेज जाएगा, और पहले के संस्कार कम है तो उसको देरी लगेगी। ये तो सब काम करते हैं। विद्या सीखने में भी कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कुछ देरी से सीखता है। ऐसे बुद्धि में संस्कार पाप और पुण्य के तीक्ष्णता और मंदता आदि के संस्कार रहता है। कि जब आत्मा असंग है तो असंग पना आत्मा का शुद्ध होने से है, कारण गुण संगो से सदा सद गुणों का संग करने से असंगता का अनुभव नहीं होता। किसी को असंगता का अनुभव होता है क्या? मैं तो शरीर हूँ, मैं तो अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक मेरा नाम है, असंगता कहाँ है? कितनी चीजों के साथ संग कर दिया, असंगता पुस्तकों में लिखी हुई है, असंगता का अनुभव किसको है? संग होने के कारण से असंगता का अनुभव नहीं होता, इस वास्ते उनके साथ रहते हैं। राम नाम जपते समय किस रूप का ध्यान करना चाहिए? भगवान श्री रामचंद्र जी का 2 तरह का ध्यान है, एक सगुण है एक निर्गुण है। तो सगुण का ध्यान करो तो रामचंद्र धनुर्धारी का ध्यान करो, निर्गुण तो रम रहा राम सब जगह परिपूर्ण है, वो राम है। तो रुचि हो अगर निराकार की तो राम राम राम राम करते हुए निराकार का ध्यान करो, सब जगह परिपूर्ण सम शांत सदघन सदघन आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे ध्यान करो। और सगुण रूप का चाहते हो तो धनुर्धारी तो रामचंद्र धनुर्धारी का ध्यान करो, निर्गुण तो रम रहा राम सब जगह परिपूर्ण है, वो राम है। तो रुचि हो अगर निराकार की तो राम राम राम राम करते हुए निराकार का ध्यान करो, सब जगह परिपूर्ण सम शांत सदघन सदघन आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे ध्यान करो। और सगुण रूप का जरा चाहते हो तो धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करो। तो राम नाम एक है और इनके स्वरूप सगुण निर्गुण दोनों है। सगुण अगुण विषनाम सुसाखी चतुर उभय प्रबोधक चतुर दुभागी, वो चतुर्विभागिया है, सगुण को निर्गुण दोनों को बता देता है राम नाम। इनका जप करने से सगुण का ज्ञान भी हो जाता है, निर्गुण ज्ञान भी हो जाता है, सगुण के दर्शन भी हो जाते हैं, उत्कंठा आदि को दर्शन भी हो जाते हैं। तो ध्यान सगुण का करो तो धनुर्धारी राम जी का करो, निर्गुण करो तो व्यापक परमात्मा का करो। इसको मुख क्यों माना है? नारद जी ने वरदान दिया है, वो पंपा सरोवर पर जब भगवान पहुंचे हैं उस समय में नारद जी महाराज आ रहे हैं और नारद जी महाराज का उनका संवाद हुआ है। नारद जी ने पूछा कि मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया? तो भैया वो दुख से बचाया, तेरे को आपस से दुख से बचाया, मैंने ब्याह किया देख ले मेरी क्या दशा हुई है, मुश्किल हो रही है, तो तेरे को दुख से बचाया ऐसे किया है। उस समय नारद जी ने मांगा है कि राम सकल नाम तते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का, संपूर्ण नामों में राम नाम अधिक हो जाए सब पापों को नाश करने वाला। तो वो वरदान भगवान ने दिया है नारद जी को, इस वास्ते राम नाम की मुख्यता है। ये बात इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे नाम कम है, कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद मुरारी नाम कई भगवान है, हजारों नाम है, सहस्र नाम है, पद्म पुराण में सहस्र नाम अधिक अलग ही आता है। विष्णु जी महाराज ने कहा है तो महाभारत में अधिक अलग ही आता है और पुराण में फिर अलग से सहस्र नाम आता है। सहस्र नाम है, हजार नाम वही हजार नाम, वहाँ भी हजार नाम वही हजार नाम, तो भगवान के कई हजार नाम है, वो भी असंख्य है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, ऐसे अनंत नामानी, भगवान के नाम भी अनंत है, अनंत नामानी है, नामों का कोई अंत नहीं है। उन नामों में जिसका जिस पर प्रेम आदर जाते हो, मन में जस जाए, भावना बैठ जाए कि ये नाम मैं जपूं, उस नाम के जपने से कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं भी राम नाम से ही कल्याण हो, उस नाम से कल्याण नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। जप करने वाले अलग अलग हुए तो अलग अलग नाम जप किया है, प्रणव का जप किया है कि नारायण का नाम का जप किया है, कोई शिव शिव करता है, कोई गणेश गणेश करता है, कोई किसी मंत्र का जप नमो नारायण करता है, उग्रांग रामायण नमा करता है, ऐसे उनके जप करने के अनेक अनेक नाम और अनेक मंत्र शास्त्रों में आए हैं। जिसका जहाँ भावना होगी वहाँ वो करेगा, उससे प्राप्ति हो जाएगी। राम को अधिक नाम वहाँ कहा है और सब अधिक ही है, ऐसे भगवान के स्वरूप में भी है। जिसकी सा भावना हो, जिसमें श्रद्धा हो, भक्ति हो, वो उसका जप करो, उसको प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। आदि अंत जन अनंत के कार्य सारे कार्य सो, जय जीव उर न सो धरे तही जगह प्रकट हो, जिससे वो निश्चय कर लेता है उस जगह प्रकट हो जाते हैं, और जिस नाम को लेता है उसी नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो समान रूप है, भगवान है तो समान रूप से, अब जिस भगत का जहाँ भाव होगा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। माँ बाप की सेवा करने से जीव का कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा करने से जीव का कल्याण हो जाए, भगवान के स्वरूप को ही राम कृष्ण आदि के स्वरूप का ध्यान कर तो कल्याण हो जाए, गंगा जी के सेवन से कल्याण हो जाए, जमुना जी के कल्याण से कल्याण हो जाए, प्रयागराज से कल्याण हो जाए, ऐसे अलग अलग तीर्थों में अलग अलग महात्म बताए हैं। तो बात क्या है कि भगवान वास्तव में तत्व से सब में परिपूर्ण समान रीति से है, भगत का जिस जगह भाव अधिक होता है उस जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यह सराई कौन सी में अग्नि है, कौन सी में नहीं है, वो सब में ही है, ज्यादा करो प्रकट हो जाए, ऐसे यानी व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, भगवान शंकर कहते हैं अग जग मैं सब रहते विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट से भी आ गई, अग्नि प्रकट हो जाए, दियाशाई में हो जाए, लकड़ी मंथन कर हो जाए, चकमक पत्थर में भगवान अग्नि प्रकट हो जाए, ऐसे कई जगह प्रकट हो जाए। अपार अंग शक्ति भगवान की सब जगह परिपूर्ण रहते हैं, वो चाहे जो प्रकट हो सकते हैं। इस वास्ते नामों में रूप में जिसका जहाँ भाव बैठेगा वही भगवान कृपा करके प्रकट हो जाएगी, दर्शन दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, तत्व ज्ञान करा देंगे। आपकी निष्ठा होनी चाहिए, एक आपको कहानी सुनाओ, कहानी आ गई अभी याद आई अभी। एक राजा थे, कहानी सुनाई मेरी, नई बात मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास यही बात है जो पुनः पुनः सुना देता हूँ। तो राजा को सपना आया जिसमें उनको पूछा गया कि भगवान कहाँ रहते हैं और वो किधर देखते हैं और क्या खाते हैं और क्या करते हैं। चार बातें आई सपने में, कहाँ रहते हैं एक बात, किस तरफ देखते हैं दो बात, और क्या खाते हैं, भगवान भोजन क्या करते हैं और क्या करते हैं, ये चार बात, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किधर देखते हैं, कहाँ रहते हैं, चार बात आई। तो रोजाना सभा सब जुड़ जाती, बैठ जाती, तब राजा जाया करते सभा में, सब लोग खड़े हो जाते बैठते, बड़ा आह्वान होता। उस दिन वो सपना आया तो इस बात की मन में लगी रही, तो राजा पहले ही जा बैठे सिंहासन पर। अब जाओ उससे पूछे, बोलो भगवान कहाँ रहते हैं और किधर देखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, पूछते रहे यार, उत्तर दो। तो सभा सब जुड़ गई, परंतु उत्तर किसी ने दिया नहीं। तो वो सके लोग पागल हो गए क्या है, राजा सिंह भगत पर कैसे आज जल्दी आ गए और एक एक बात कहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उत्तर नहीं दे सका। तो राजा ने कहा कि जाओ, आप लोग जो जानकार हैं वो जाओ, और जो जो बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ब्राह्मण अच्छे कहलाते हैं ना, उनसे पूछो, इनका उत्तर दो, नहीं तो दंड दिया जाएगा। भगवान के नाम पर तुम खाते हो सभी, आज ब्राह्मणों को साधुओं को देते हैं कोई तो भगवान के निमित्त से देते हैं, उनको बड़ा संतोष दे देते हैं, अभी फूटा कड़ाई में भोजन कराओ, क्यों है भगवान के नाम पर, तो भगवान के नाम पर खाते और जीते हो, बताओ बात बताओ, नहीं तो दंड दिया जाएगा। अब राजा पूछे और नाम बताओ तो हम कोई बताओ तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या पता है। अंत फिर एक समारोह किया, जितने ब्राह्मण है पंडित है राजभर है, अच्छे अच्छे माननीय पंडित समझदार कथावाचक व्याख्यान दाता भजन ध्यान करने वाले जप करने वाले भगवान की सेवा करने वाले सब को इकट्ठा किया, सब इकट्ठे हो जाओ। शहर के बाहर मैदान में एक ऊंचा सिंहासन बनाया, जो कई पैड़ियां लगाकर ऊंचा चढ़े ऐसा सिंहासन, उसके ऊपर राजा बैठ गए और सभा भर की, बहुत दूर तक सभा भरी हुई, देखने वाले लोग चलेगी बहुत से, कि देखो आज क्या होता है, राजा क्या कहते हैं, क्या उत्तर देता है, कोई संत क्या उत्तर देते हैं, कोई ब्राह्मण क्या उत्तर देते हैं, कोई पंडित क्या उत्तर देते हैं, प्रेमी पुजारी भगवान की सेवा करके अपने जीविका चलाने वाले क्या कहते हैं, सुनेंगे लोग, बहुत बहुत बड़ी सभा बन गई। और राजा की घोषणा करा दी कि भाई देखो हमारे चार प्रश्न हैं, बोलो सुना दो सबको, जगह जगह आदमियों को सुना दो सबको, भगवान कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं और क्या खाते हैं, क्या करते हैं, चार बात है ये बताओ, सभा डटी हुई है। तो सब चुपचाप बैठे स्तब्ध हुए हुए। एक बाबा जी लंगोटी पहनी हुई और काला कंबल, कभी लपेट देते कभी कंधे पर डाल देते कभी कभी ऐसा, उस किनारे थे सभा के, वो कंबल को ही उछाल रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। राजा ने देखा बात क्या है, सब साधु संत ब्राह्मण पंडित पुजारी तपस्वी त्यागी सब चुपचाप बैठे हैं और एक ये बाबा नाच रहा है, क्या बात है। अपने आदमी को कहा, मुख्य पंडित को मंत्री को तुम जाओ देखो वो क्या कहता है, वो क्या बात है, क्या जानदार है, क्या बात है। उसने जाकर पूछा कि बाबा जी क्या बात है, कि क्या बात है, बात क्या है, कि खुशी किस बात की है, दुखी किस बात का है, बताओ। खुशी है सब, दुख किस बात का है, कि आज तो बड़े मस्त हो रहे हो, तो क्या मस्ती किसी बाप की है, क्या आपकी है, खुद की है। ठीक तो महाराज आपके क्या आनंद हो रहे थे, आनंद थे, सभा में सब लोग आए हैं, राजा जी बुलाए हैं, बैठे हैं, हम भी देखते हैं, हम भी नचते हैं, मौज हो रही है। तो महाराज आप इतने मस्त हो रहे हो, तो राजा जी के चार प्रश्न है, ये सभा इकट्ठी हुई उसी को लेकर। उसके उत्तर चाहते हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और वो किस तरफ देखते हैं और क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये बात है। फिर उनका उत्तर कौन चाहता है कि राजा, तो उत्तर वो चाहता है कि मैं चाहता हूँ, वो चाहते हैं, तो वो यहाँ आ गए, मैं जाऊँ वहाँ, उत्तर ले। महाराज वो आने वाले तो आ जाए, पर कितनी सभा है, बैठी हल्ला हो जाएगा, आप किरदार को धारो, अच्छा तो चलो अपने चलो। ले आ गए, आए तो बैठे, राजा बैठे हैं, आज जो राजा ने महाराज पधारो, बड़ी कृपा हो गई, पधारो आओ भक्त किया। तो बाबा जी उसे चढ़ चढ़ चढ़ गए, चार सीढ़ी नीचे खड़े रह गए, चार पग उतर नीचे खड़े रह गए। क्या पूछते हो, कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं वो बताओ, दही लाओ, दही दही दही लाओ, अरे दही लाओ भाई, अब हम पूछते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, दही लाओ। हाजिर कैसा, ये दही रहा, इसमें क्या है, इसमें दही है, अरे इसमें क्या है, ये बर्तन में तो दही है, पर दही में क्या है, दही में घी है, कहाँ है घी, घी सही नहीं, कहाँ है घी बताओ, ऊपर है नीचे है बीच में है किनारे है, कहाँ है घी, कहाँ है। महाराज बीच में किनारे क्या, दही में सब में घी है, देखो नहीं करने से हाथ चिकना हो गया, घी है तब तो चिकना हो गया, नहीं चिकना कैसे होता, घी है इसमें, अरे कहाँ है घी, कि महाराज सब जगह है, तो भगवान घी से कमजोर है क्या, तो एक जगह रह जाए, सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में, वो तो परिव्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति में सब जगह रहते एकदम। मेहंदी के पत्ते में लाली कहाँ रहती है, सब में रहती है, जितनी लाली का छोड़ सब में रहती है, ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण रहते हैं। ठीक, ऐसे भगवान रहते हैं, सब व्यापक है। अब देखते किधर है बताओ, भगवान देखते किधर है, तो एक पैर चढ़ गए बाबा जी, अब आज एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, चार सीढ़ी बाकी रही, तीन बाकी रही, क्योंकि महाराज भगवान देख सके दिया लाओ दीवा दीवा दिया लाओ लाओ भाई दिया लाओ दिया सुल गया। ये दिया किधर देखता है बताओ, दिया किधर देखता है, किधर क्या देखेगा? महाराज प्रकाश तो फैलता समझी गई, प्रकाश समझी गई है। तो इस दीवे से भी कमजोर है क्या परमात्मा? वो सब जगह देखता है, दिया तो बाहर नहीं देखता, वो बाहर भी देखता है, भीतर भी देखता है, संपूर्ण को देखता है, अच्छे को भी देखता है, मंदे को भी देखता है, वो सब को जानता है। सब संसार में जितने जीव जंतु है, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत, कीड़ी छोटे छोटा राज्य की जबरदन चलो, सब भोजन पड़ता है, सब जगह परमात्मा, सब जगह उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान अलुप्त प्रकाश है, ज्ञान हरदम रहता है, जैसे दीवे का प्रकाश चारों तरफ रहता है, स्वतः ही स्वाभाविक ही, ऐसे उसका ज्ञान स्वाभाविक ही सब तरह से ऐसे ज्ञान स्वरूप है। वो सीढ़ी पर चढ़ गए, कहते वो खाता क्या है महाराज, भगवान का भोजन क्या है? ये इतने बैठे पंडित और साधु और त्यागी सन्यासी बड़े बड़े पढ़े लिखे कथा करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, आज सब चुपचाप है, क्या हुआ? इनका अभिमान तक हमेशा जानते, वो खा गए, ठाकुर जी अभिमान को खाते हैं, चुपचाप क्यों बैठे सब? बोले कोई आवेशा बदल कोई आता ही नहीं, तो खाते क्या है अभिमान को? कोई कितना ही अभिमान करे अहंकार करे, अहंकार खा जाते। भगवान सामने अहंकार रहता नहीं, संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमाना, शोकदायक खा जाते हैं भगवान। राजा के बात तो ठीक है, अब एक प्रश्न और रह गया महाराज, एक सीढ़ी बाकी रह गई, एक उत्तर देव चढ़ जाए, एक उत्तर देव चढ़ जाओ। अब महाराज एक बात बताओ कि वो भगवान करते क्या है? कि देखो राजन, चार प्रश्न थे तुम्हारे, चार प्रश्नों में तीन पत्र का उत्तर तो मैंने दिया, अब एक प्रश्न तुम आओ लो, एक प्रश्न लेना हो तो तुम आओ, मैं ही हूँ सब क्यों तुम आओ? राजा के ठीक है महाराज। तो राजा उठे आए, अरे राजा का पकड़ा हाथ, हाथ पकड़ेगा यह देश का सर सर सर सर नीचे चलेगा, नीचे गिर पड़े, धक्का लगती नीचे उतर गए, ऊपर जाकर बाबा जी बैठ गए, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर के बाकी रह गया, ये बाबा जी फकीर तो वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा और राजा जी वो नीचे बैठा, राजा से फकीर, फकीर से राजा, धनी से निर्धन, निर्धन से धनी, ऊंचे से ऊंचा, बड़े बड़े से छोटा, छोटे से ऊंचा, ये करना उनका काम है। ये करते हमारे को तो राजा थोड़ी मरना है हमें, पर करते हैं ठाकुर जी ऐसा कर देते है, उसे पुसे कर देते है, सब धोरा है उस जगह तो निकाले ताले महाराज और सारी जगह धोरा बना दे, धोरा डेरी डेरी के धोरा बना, ऊंचे से नीचा, नीचे से ऊंचा, अच्छे से मंदिर, मंदिर से अच्छा, भगवान ऊंचा नीचा बड़ा छोटा धनी निर्धन सब बनाते रहते हैं निरंतर, ये उनका काम है, धंधा है, ये ऐसा करते रहते हैं, कोई भी अभिमान करे हम ऐसे हम ऐसे, समझे? रावण की भी कई जगह पराजय हो गई, रावण बस बढ़ती नर नारी सब बस बढ़ती, पर वो भी हार गए, सहसा जो सामने कई जगह हो गया ऐसा पाली के सामने, तो भगवान यूं करते रहते हैं। तो भगवान सब जगह व्यापक परिपूर्ण है, अभी व्यापक सर्वत्र समाना, अब आपको नाम अच्छा लगे उस नाम का जप करो, जहाँ ध्यान दो वहीं प्रकट हो जाएंगे, उसी नाम से हो जाएंगे, आपकी वृत्तियां सर्वथा संसार से हटकर परमात्मा में लग जाए, केवल एक ही इच्छा हो, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक हो जाए अनन्य भाव से। सो अनन्य जाति ऐसी मतन करे हनुमान मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत मैं से वो सब भगवान है अनन्य अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य सा तस्याम स्वरूप भगवत। भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, कारण क्या है? अपने अनन्य भाव नहीं है, एक इष्टता का भाव नहीं है, एक तरह एक जगह वीरता से स्थिति नहीं है, एक ग्रंथ पर एक नाम पर अगर दृढ़ता हो जाए तो वहां से भगवान प्रकट हो जाए। प्रहलाद जी के लिए कहा गया कि तुम्हारा राम कहाँ है, कि हमारा राम सब जगह है, तुम्हें मोह में खड़ खम्भ में, तुम्हारे में हमारे में खड़ में खम्भ में, खम्भे में राम है राम। अभी काटता हूँ कट जाएगा तो राम भी कट जाएगा। पिताजी कोई भांग पी ली क्या करते है, पिताजी को दिखता नहीं, अत्यंत नजीक होता है वो दिखता नहीं, अथवा पीछे होता वो दिखता नहीं, जो देखना चाहते है उसको दिखता नहीं, अत्यंत दूर होता है दिखता नहीं, अत्यंत नजीक काजल होता है अंजन, सब दुनिया को देखती है आंख, अंजन को नहीं देखती, आंख में है अंजन आ गया हुआ है काला, उसको नहीं देखते, कहां से देखते हैं अंजन आ गया नहीं आ गया, अरे आंख के पास में देख लो आंख से, देख रहे आपके पास है नहीं दिखेगा। तो अत्यंत नजीक हो तो नहीं दिखता, अत्यंत दूर हो तो नहीं दिखता, बीच में कोई आड़ आ जाए तो नहीं दिखता, ऐसे भगवान है उनके भाव बिना नजदीक से नजीक भगवान है, अणुरणियान मातो मणियान, बारीक से तो बारीक है भगवान और बड़े से बड़ा है, तो अत्यंत बड़ा हो तो भी पूरा नहीं देख सकते, अत्यंत बारीक हो तो नहीं दिखता, यहाँ सब भरा हुआ है पर दिखता नहीं। वैज्ञानिक वो दोनों इकट्ठे करके कट घट पड़ने लग जाए, जल तो है पर वो तो अभी दिखता नहीं, ना कपड़ा गीला होता है ना जब दिखता है, परंतु रहता है, अग्नि काठ में नहीं दिखती, पत्थर में नहीं दिखती, परंतु उसमें प्रकट हो जाती, घर्षण करो उसमें प्रकट हो जाए, कड़ा पत्थर की गणी करो तो पत्थर में प्रकट हो जाए, वो दिखता नहीं है, सब जगह प्रकट है परमात्मा है, तो सब जगह समान पीछे है। अब नाम कौन सा, रूप कौन सा, स्थान कौन सा, व्यक्ति कौन सी, जो उसको चाहे, जो उसमें तत्परता से लग जाए सच्चे हृदय से, उसके लिए वही प्रकट हो जाए परमात्मा, और नहीं तो सब जगह रहते हुए मिलता ही नहीं। मंदी में लाली रहती है वो दिखते नहीं, कूट करके कपर छाड़ करके महीन महीन कर लो परंतु उसमें लाली दिखेगी नहीं, और लगा करके यूं लगा दो यूं लगा दो यूं लगा दो, सुबह देखो तो लाल सुर्ख हो जाए, उसमें नहीं है तो आई कहाँ से, है तो दिखती क्यों नहीं है, दिखती नहीं है, उसमें हरी हरी पत्ती नहीं है, हरी हरी पत्ती हरे रंग का पत्ता है, उन पत्तों में लाली रहती है, पत्ते को कितना ही पीस लो कितना ही देख लो कितना ही तोड़ के देख लो दिखते ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है ना, ये छोरी गाती मैंने सुने हैं, रंग मैली राज नहीं रे लाल, रंग मैली राज राज नहीं है, रंग सो की राज तो वह ऐसी राज नहीं है, राज तो जावे लाल हो जाए पर दिखती है ही नहीं, ऐसे ठाकुर जी रास जाते हैं किसी की, जो भगत होते हैं ना उसके हृदय में रास जाते हैं भगवान का, रास जाते हुए जैसे मैं निराश नहीं है ना, रंग में निराश नहीं है लाल, इसलिए भगवान है, जो कोई भगवान का भक्त होता है प्रेम से करता है उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना समझे, तो ऐसे भगवान है। रहते किसी वो जो चाहे इस वास्ते भगवान का नाम और भगवान का रूप जैसा भगत चाहे वैसा ही। तो क्या करे, तो एक बात बता मैंने खास सार बात, भगवान के मन के अनुसार तो आप बन जाओ, फिर आपके भाव के अनुसार भगवान बन जाएगा। भगवान जैसे भक्त को चाहते हैं वैसे भक्त को आप बन जाओ, फिर आपके मन रूप भगवान बन जाएंगे। यो मत भक्त समय प्रिय, यो मत भक्त समय प्रिय, भक्ति मान्य सर्वे प्रिय, भक्त मे प्रिय, भक्त ऐसे होते हैं जो मेरे प्यारे लगते हैं, वैसे आप बन जाओ। तो आप भगवान के मन के अनुकूल बन जाओ, फिर आपके मन के अनुकूल भगवान बन जाएंगे। भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही बन जाता हूँ। मैंने एक लेख पढ़ा, लेख कि हमारा कन्हैया भोला बहुत है, भोला है कन्हैया है ना, छोटा सा बहुत भोला है। वो कन्हैया कहता है कि भाई मेरा कोई आकर कहे कि माया में से कोई कहते कि मैं तो माँ हूँ, तो मैं माँ हूँ, आप माँ हो, गोद में कहते नहीं, कोई कहे मैं माँ हूँ तो माँ मान लेगा वो, कोई कहते तो मैं तो बहन हूँ तो बहन भाई बन जाएगा, छोटा तो गोद में ले लो, बड़ा तेरे सिर पर हाथ रख देगा मेरी बहन है तू तो, कोई पत्नी बन जाए तो पत्नी बन जाए, कोई मित्र बने तो मित्र बन जाए, कोई बाप बने तो बेटा बन जाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उस लिखा सज्जन ने कन्हैया भोला है, कन्हैया को कहे महाराज आप मेरे गुरु हो, हाँ मैं तो गुरु हूँ, कन्हैया आप तो मेरी माँ हो, हाँ मैं माँ हूँ तेरी माँ हूँ, भोला है ना, हाँ मैं हाँ मिला दे, जैसा वो भगत से उसी हम हाँ मिला देता है, ऐसा भोला भाला हमारा ठाकुर जी है कन्हैया। आप जिस भाव से भगे उसी भाव से आपके साथ में प्रेम करने के लिए तैयार, ऐसे भगवान ठाकुर जी गीता में ये था माम प्रपद्यन्ते तां स्तथैव भजाम्यहम् ऐसा कहा है। आप जैसे भाव से भजो, देखो एक बात बताओ है, आपको प्यास लगती है ना, जोर से जल की इच्छा होती है तो ठाकुर जी जल बन जाते हैं, प्यास शांत कर देंगे, जल बन कर। आपको भूख लगी तो भगवान अन्न बनकर रोटी बनकर आपको भूख मचा देते हैं, ज्यादा लगे तो कपड़ा बनकर उड़ा देते हैं, आपके जिस बात की जरूरत ज्यादा होती है वैसे बन करके उसे कर देते हैं। कभी कभी उसी जरूरत को ज्यादा बढ़ाने के लिए नहीं बनते। गोपिका ने कहा है कि महाराज आप बड़े निचुर हो, आते ही नहीं, निचुर भी हो जाते हैं, प्रेम से बढ़ जाते हैं, जैसे भक्त लोग भाव करे उसके अनुसार भगवान बढ़ जाते हैं। तो मिलते भगवान ही है, हम संसार को संसार मान करके मिलते हैं तो संसार रूप से ही भगवान मिलते हैं, कपड़ा रूप से भगवान मिलते हैं, भोजन रूप से भगवान मिलते हैं, जल रूप से भगवान मिलते हैं, मित्र रूप से भगवान मिलते हैं, सत रूप से भगवान मिलते हैं, कठोर रूप से भगवान मिलते हैं, नर्म रूप से भगवान मिलते हैं, अनेक रूप रूपा है। आप जो मिलते भगवान ही मिलते हैं, आप पहचानते नहीं, रूप से आओ उसी रूप से मिलते हैं और अपने रूप से मिलते ही है, पर पहचानने वाला पहचान लेता है, हर एक को ही नहीं पहचानता। ये बात है, अगर आप ये शुरू कर दो कि जो मिलता है वो भगवान है, बस भगवान है, इस रूप से आए अच्छा बना, आप स्त्री रूप से आए, आप पुरुष रूप से आए, पत्थर रूप से आए, आप वृक्ष रूप से आए, पृथ्वी रूप से, जल रूप से आप आ गए, नदी में जब बहने लग गए, वाह वाह प्रभु, समुद्र रूप से आप आ गए, पृथ्वी रूप से, नक्षत्र तारा रूप से आप आ गए, सूर्य चंद्रमा के रूप से, अनेक रूप से आते हैं, वही आते हैं, बुझ आवे कहाँ से, ये सुनाई हुई है ना, कौन है, तू ही था गए, महाराज मैं आपकी मारी नहीं है तो दूजा आगे कर सुबह था तेने मारी तेने मारी तू दूध लाया है तू बड़ा विचित्र है ना महाराज मैंने नहीं मारी अब दूजा आगे कर सुबह था तू मसा कहाँ सब